Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Ходзяць чуткі, што кожнае лета вы таемна з'язджаеце на нейкую выспу і там абдумваеце і пішаце новыя кнігі. Можа, прыадкрыеце таямніцу свайго творчага праекту? Вандроўніца Лія. Дарагая вандроўніца, вы стварылі амаль ідылічную карціну. Менавіта так мне і хацелася б бавіць кожнае лета. Рэчаіснасць больш празаічная. Але ўжо колькі гадоў я з сябрамі сапраўды выпраўляюся на пару летніх дзён на якую-небудзь выспу. Магчыма, некалі дабярэмся і да выспаў далёкіх экзатычных. Уначы нас будуць падпільноўваць тамтейшыя канібалы, а тых, хто дажыве да раніцы, радасна будзеш спурляючыся какосамі мясцовыя макакі. Пакуль жа нашыя выспы родныя, беларускія. Але хачу вам сказаць, што ўражанню хапае і без заморскай экзотыкі. Калі называць гэтыя сяброўскія вандроўкі праектам, дык відаць, трэба нарэшце прыдумаць яму назоў. Нехай будзе, да прыкладу, архіпелях. Натуральна, што мы едзем, нехай будзе, да прыкладу, архіпелях Беларусі. Натуральна, што мы едзем не на першую лепшую выспу. Усю зіму абмяркоўваем чарговых кандыдатак, разглядаем мапы, гартаем энцыклапедыю «Блакітны скарб Беларусі». Потым адбываецца рэйтынгавае галасаванне. Архіпелях пачаўся з выспы на возеры Нешчарда. Таго самага, на беразе якога ў Марагах правёў дзяцінства Ян Баршчэўскі, аўтар кнігі «Шляхціць завальня» або «Беларусі фантастычных апавяданнях». Сучаснікі параўноўвалі яе з казкамі «Тысяча і адной ночы». «Дзядзька мой, досыць заможны шляхціч, пан Завальня, – піша Баршчэўскі, – жыў у паўночным і дзікім баку Беларусі. Ягоная сядзіба стаяла ў чароўнай мясціне, на поўнач, паблізу жылля Нешчарда, велізарнае возера на кшталт марской затокі. Скажу вам, што якраз у такіх мясцінах, што за два дзесяцігоддзі амаль не змяніліся і нараджаюцца апавяданні, якія не даюць заснуць начамі. Калі была мая чарга вартаваць наш вандроўны табар, увесь час мроілася. Вось зараз прыляціць чарадзейка белая сарока, або выйдзе з цемры чалавек з валасамі, што крычаць на галаве, ці сам некаранаваны кароль чарнакніжнікаў пан Твардоўскі. Наступнага году мы выбралі Асвейскае возера. Адзінае, дарэчы, месца ў Беларусі, дзе можна назіраць прыродную з'яву, вядомую як фата-маргана. Асвейскі востраў у нашай краіне самы вялікі – 5 квадратных кіламетраў. Гэта цэлы свет, стромыя берагі, лес, лугавіны, яры, сажалка, яблыні і грушы на месцы колішняй вёскі, якую ў сярэдзіне мінулага стагоддзя гвалтам перасялілі. Кажуць, што іначай цяжка было ўсталяваць на выспе савецкую ўладу. Там жывуць зайцы, лісіцы, дзікі, ваўчыная сям'я, якая ўвечары нагадала нам, хто тут гаспадар. Пры вогнішчы пачалі згадвацца сюжэты з марсіанскіх хронік Рэя Брэдбері. А тут яшчэ і месяцавае зацьменне. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водбліс здзічэла асаду. Нячутна выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. Потым была выспа на вусацкіх чарсвятах. Таксама мясцінка неверагодна прыгожая, не менш загадкавая. Мясцовы рыбак Мікола распавёў нам, што на купалле туды штогод заявляюцца і скачуць вакол вогнішча нейкія манашкі. Разам з імі прыязджаюць музыкі, якія граюць на дудах так гучна, што ў вёсцы на беразе таксама можна патанчыць. Так вось, плыве Мікола ўначы на лодцы праверыць свой нераток, а тут выходзяць дзве манашкі на бераг, скідваюць усё з сябе і да Міколы. Кажа, ледзьве ўцёк, а я яшчэ б падумаў. Выспа, як і хутар, фармуе ў свайго жыхара непаўторнае светабачанне, светаразуменне і светаўяўленне. Калі ў Беларусі прымуць закон аб прыватнай уласнасці на зямлю, абавязкова куплю сабе маленькую выспу.